Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania mężczyzny, który mógł spowodować wybuch w kamienicy w Poznaniu. W gruzach budynku znaleziono ciała 5 osób. Pieniądze, kamery i urzędnicy wyborczy, o tym szef PKW rozmawiał z szefem MSWiA. Sędzia Harmeliński twierdzi, że na organizację głosowania brakuje 600 milionów złotych. Bruksela kontra Waszyngton. Odpowiedzią na cła na stali i aluminium mogą być cła na dżinsy i masło orzechowe. Niewykluczone, że już dzisiaj prokuratorzy przesłuchają domniemanego sprawcę zabójstwa i wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Tomasz J. wczoraj został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Zgodę na jego przesłuchanie musi teraz wydać lekarz, a ta będzie zależała od stanu zdrowia mężczyzny, mówi rzecznik Szpitala Miejskiego w Poznaniu Stanisław Rusak. Życiu pacjenta już nie zagraża bezpośrednie niebezpieczeństwo. Jego stan od dłuższego czasu jest stabilny. W ostatnich dniach ulegał nieznacznej, ale systematycznej poprawie i to dało asumpt lekarzom ku temu, aby podjąć decyzję najpierw o podjęciu próby wybudzenia, a następnie o jej skutecznym przeprowadzeniu. Rzecznik szpitala dodał, że pacjent jest przytomny, oddycha samodzielnie i jest z nim kontakt. Tomasz J. w ubiegłą niedzielę prawdopodobnie rozszczelnił instalację gazową w kamienicy. Po wybuchu budynek zawalił się, grzebiąc 5 osób. Strażacy w miejscu tragedii znaleźli zmasakrowane ciało kobiety. Okazało się, że jej obrażenia powstały przed katastrofą. Podejrzenia padły na jej męża, czyli właśnie Tomasza J., z którym zamierzała się rozwieść. Prokuratura sprawdza, czy taka wersja wydarzeń jest prawdziwa. Jedną z przyjmowanych wersji jest próba zatuszowania morderstwa. Krakowskie CBŚP zatrzymało podejrzanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów, podaje TVP. Jak ustalili dziennikarze, dwaj zatrzymani mężczyźni są powiązani z tak zwanym gangiem karateków. Trzeci siedzi w krakowskim areszcie w związku z inną sprawą. Były premier i jego żona zostali zamordowani we wrześniu 1992 roku w warszawskim Aninie. Dwa lata później zatrzymano czterech mężczyzn, którzy od początku twierdzili, że są niewinni, a prokuratura bezzasadnie przypisuje im zabójstwo. W 1998 roku sąd uniewinnił ich z braku dowodów. Brakujące według PKW 600 milionów złotych, sprawa transmisji online z lokali wyborczych i kandydaci na urzędników wyborczych. Te tematy zdominowały spotkanie ministra spraw wewnętrznych i administracji z szefem Państwowej Komisji Wyborczej. O rozmowę poprosił Wojciech Hermaliński, który uważa, że sprawy pieniędzy trzeba jak najszybciej rozwiązać, ale to nie jedyny problem. Szef PKW Wojciech Hermeliński mówi, że im szybciej znajdą się pieniądze, tym lepiej. Czy to będzie kwota 600 milionów, czy niższa, trudno powiedzieć. Pan minister powiedział, że będą korygowane te nasze wyliczenia, czy nie są ewentualnie zawyżone. Głównym wydatkiem będzie system transmisji z lokali wyborczych i o tym, w jaki sposób go zorganizować, także zdecydują Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. W przyszłym tygodniu najdalej, za 10 dni będziemy mogli taką specyfikację już mieć gotową. Wtedy będzie można zdecydować, czy robimy przetarg, czy też każda gmina we własnym zakresie będzie ten sprzęt organizować. Inny problem to brak chętnych na ponad 5 tysięcy stanowisk urzędników wyborczych nadzorujących pracę obwodowych komisji. Na razie zgłosiło się około 500 kandydatów. Bez kamer, bez tego systemu wybory można przeprowadzić, no ale bez urzędników będzie to trudne. Jeszcze w marcu PKW będzie musiała powołać 100 komisarzy wyborczych na 5-letnie kadencje. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kolejne rozmowy jeszcze w tym miesiącu, ale mimo to od północy związki zawodowe i zarząd Polskiej Grupy Górniczej, największej górniczej firmy, są w sporze zbiorowym. Pracownicy chcą podwyżek pensji, powołując się między innymi na to, co ostatnio mówił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Uznał on za uzasadniony postulowany wzrost płac, choć zastrzegł, że trzeba pogodzić to z inwestycjami w spółce. Związkowcy podkreślają, że nie chcą zaostrzać sporu, jednak nie wykluczają wszelkich możliwych zgodnie z prawem działań, w tym nawet w ostateczności protestów i strajków. Domagają się wzrostu średniego wynagrodzenia o 10%. Spółki jednak na tak duży wzrost wynagrodzeń nie stać, z czego z pewnością zdają sobie sprawę związkowcy, ponieważ jak sami nieoficjalnie przyznają, są gotowi do negocjacji i obniżenia roszczeń. Jednocześnie obie strony zdają sobie sprawę, że wynagrodzenia w PGG są coraz mniej konkurencyjne na rynku pracy i tym samym spółka przegrywa walkę o doświadczonych górników, między innymi z Jastrzębską Spółką Węglową. A informację zebrała Monika Krasińska. Unijni ministrowie finansów w tej sprawie byli jednomyślni, stanęli murem za Komisją Europejską, a sprawa dotyczy ceł na stal i aluminium, które zamierzają wprowadzić Stany Zjednoczone. Bruksela domaga się od Waszyngtonu, żeby ten zrezygnował z ceł dla Europy. W przeciwnym razie grozi sankcjami. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Wierzymy w handel oparty na takich zasadach, na których korzystają wszyscy, ale samodzielne ustalanie taryf to straty dla wszystkich. Komisja, która ma w Unii wyłączne kompetencje w sprawach handlowych, otrzymała wsparcie krajów członkowskich. Oczekujemy większej jasności od Amerykanów w najbliższych dniach i będziemy zabiegać o wyłączenie z ceł. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które mają być objęte karnymi cłami. Na liście są m.in. motocykle, dżinsy, bourbon i masło orzechowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I teraz te wszystkie informacje 7.30, wiadomości w skrócie. Sport Jan Kałucki. Właśnie otworzyło mi się zdjęcie José Mourinho w internecie. Taki smutny na twarzy był. Smutny? Zszokowany chyba bardziej. Może tak. Zszokowany, ponieważ Sevilla, czyli drużyna z Andaluzji, zaszokowała angielską publiczność. Wygrała z Manchesterem United 2-1 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Sevilla po raz pierwszy w historii awansowała do najlepszej ósemki Champions League, ale o szczegółach nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Jedni ukrywają twarz w rękach, inni klęczą zdruzgotani. To zdjęcia otwierające dzisiejsze sekcje sportowe gazet na Wyspach. Koszmarny występ, ocenia Guardian. Czerwone twarze. To tytuł z Daily Telegraph. Przez większą część gry drużyna Mourinho wyglądała na wypraną z pomysłów. Grała futbol przeciętny, wyrokuje BBC. Dostaje się też trenerowi Mourinho za błędne, zdaniem reportera, decyzje taktyczne. Dla Sewilli to historyczny moment. Nigdy nie wygrała meczu Ligi Mistrzów w Anglii. Z drugiej strony José Mourinho przekonywał po spotkaniu, że w historii United nie takie rzeczy się zdarzały. To tylko piłka, to nie koniec świata. Siedziałem na takim krześle dwa razy, raz z Porto, raz z Realem, gdy pokonywaliśmy właśnie United, więc dla samego klubu to żadna nowość. Choć dla trenera przegranie takiego meczu u siebie to oczywiście zawód. Czerwonym diabłom zostały w tym sezonie dwa cele. Po pierwsze zwycięstwo w Pucharze Anglii, po drugie zajęcie miejsca w pierwszej czwórce Premier League. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A dodam, że w drugim meczu AS Roma po bardzo trudnym meczu pokonał Szachtar Donieck 1-0 i również podobnie jak Sevilla awansowała do ćwierćfinału. Teraz kolarstwo, ponieważ fani Michała Kwiatkowskiego mają powody do świętowania. Polak wygrał prestiżowy kolarski Tirreno Adriatico. W klasyfikacji generalnej Kwiatkowski miał 23 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. No a smaku zwycięstwa posmakował też Kamil Stoch, który wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. Drugie miejsce zajął Dawid Kubacki, a trzecie Norweg Robert Johansson. Stoch umocnił się w klasyfikacji Pucharu Świata i klasyfikacji turnieju Row R. Kolejne emocje dziś o 17.30. Wtedy rozpoczną się kwalifikacje do imprezy w Trondheim. I na koniec koszykówka. Stelmet Zielona Góra niestety przegrał z AS Monaco 60-90 w meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i odpadł z rozgrywek. Z północy napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś pochmurno i deszczowo. Na północy popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W górach sam śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany, na wybrzeżu i w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, a temperatura zaczyna się od 2 stopni. W Trójmieście 3 w Pile i Kołobrzegu, 4 w Szczecinie i Olsztynie, 5 w Łomży i Ostrołęce, 6 w Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 7 w Katowicach i we Wrocławiu, 8 stopni w Siedlcach i Białymstoku, 9 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, 10 w Zamościu i Krośnie, do 11 stopni w Przemyślu. Jeszcze chciałem tylko zapytać, czy Sir Alex Ferguson patrzył na to wszystko? No patrzył, ale... Patrzył z trybuny? Poczuliśmy wszyscy ten ciężar tego spojrzenia. Jak on patrzy? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert, na przykład za smartfon Huawei P10 Lite, ekran 5,2 cala, zapłacisz teraz tylko 499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

przyjął pan sporą dawkę chemii. Wszystko jest chemią. Ja rozumiem, ja wszystko rozumiem. Złociutki, ale bez przesady. A ten bujon też był złociutki. Złociutki, no mówię. Nawet się tak jakby trochę tak, taki miał poblask dziwny. Taki. Nie zdziwiło pana, że się trochę pieni? Nie. Nie. To dobrze, przecież był wrzątkiem zalany. Oczywiście, naturalnie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, entuzjasta bulionu z automatu. Dzień dobry. Do bulionów mam w ogóle słabość. I do rosołu. Przyniosę panu kostkę rosołową. Tak na język? Na jutro. Okej. Pytanie od pani Roxany. Otóż, pani Roxana pracuje w biurze. No i jak to w biurze trzeba sobie zagotować wody na co? Kawę lub herbatę. Na kawę. No przecież nie bulion. No oczywiście, że tak. Na kawę. I teraz pytanie dotyczy tej wody, która już jest w czajniku. Czy ma sens gotowanie jej ponownie? Albo jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz? Czy trzeba zawsze dolać nowej? Bo tak się też czasem mówi. Bo pani Roxana ma dylemat, gdyż internet podpowiada jej i tak, i tak. I teraz swoim autorytetem redaktor musi to rozstrzygnąć. Znaczy i tak, i tak, czy i tak, i nie? I tak, i nie, i tak, i nie. Aha, okej. Okay. Znaczy, to jest pytanie w zasadzie do pani Roxany, po co tą wodę gotuje? Czy po to, żeby się czegoś tam przecież pozbyć, czy po to, żeby ją podgrzać? No bo my jak gdyby gotujemy wodę w dwóch celach. Aha. Pierwszy cel jest taki, żeby pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń biologicznych, jakichś na przykład bakterii, jakichś drobnoustrojów, bo one rzeczywiście w wysokiej temperaturze unicestwiamy je. Niwelujemy. Unicestwiamy je. Dobrze. Natomiast powód drugi, niezależny od tego pierwszego, niektóre reakcje chemiczne, tudzież fizyczne, zachodzą tylko wtedy, kiedy temperatura jest wyższa. No nie zrobimy sobie herbaty, nie, zrobimy, ale to bardzo długo będzie trwało, jeżeli zimną wodą zalejemy taką torebkę. Ja próbowałem, i to będzie średnio dobre. Nie jest więc, dobry pomysł. Więc jeżeli pani Roxana ma dobrą wodę z kranu, w pracy, taką, którą można spokojnie pić, to nie musi jej gotować po to, żeby się czegokolwiek tam pozbyć, bo tam niczego nie powinno być. Ja mówię teraz o zanieczyszczeniach biologicznych. To nie powinno być żadnych bakterii, żadnych drobnoustrojów. Te śladowe ilości, które tam są całkowicie dla nas nieszkodliwe. I teraz, jeżeli gotujemy wielokrotnie po to, żeby mieć wielokrotną pewność, że na pewno tam nic nie żyje w tej wodzie, to jest bez sensu. Bo to nie jest tak, że woda zagotowana 2, 3 albo 5 razy będzie bardziej zagotowana. Za każdym razem osiągniemy tą temperaturę około 100 stopni i kolejny raz to nie jest tak, że te bakterie tam ewentualne, że one tam odżyją. To co działa na naszą niekorzyść przy wielokrotnym gotowaniu, to, że jeżeli w tej wodzie byłyby jakiekolwiek zanieczyszczenia, ale nie biologiczne, tylko na przykład jakieś związki chemiczne, to gotując wielokrotnie tak naprawdę my je zagęszczamy, bo część wody zawsze odparuje, odparowuje czysta woda i w czajniku zostaje zagęszczony roztwór, no ewentualnie z jakimś zanieczyszczeniem chemicznym. Jeżeli to zanieczyszczenie jest. Nie powinno. Jeżeli natomiast potrzebujemy gorącej wody, żeby zalać herbatę, kawę, ewentualnie bulion, to nie mamy wyjścia, no po prostu musimy ją podgrzać. Dużo lepiej jest zawsze do czajnika nalewać tyle wody, dokładnie, czy prawie, że tyle, ile potrzebujemy. Wiem, że wiele osób ma taki odruch, że jak no, ale już jak jest troszkę już zostało, to co z nią zrobić? To dolewać. Jak jest zimna? No tak, no kwiatki zostało. Podlać. I nalać nowej całe zupełnie? Znaczy no całe, no tyle ile potrzebujemy. No dobrze. Natomiast najgorszym, już kończąc, najgorszym wyjściem z możliwych jest sytuacja, w której rano gotujemy sobie cały czajnik wody po to, żeby mieć wodę chłodną czy letnią na cały dzień do popijania i bierzemy tą wodę, gotujemy, później przelewamy do jakiegoś dzbanka szklanego na przykład i stawiamy go na kuchennym blacie albo na przykład na parapecie. I tam przez cały dzień ta woda sobie stoi, bo tam pod koniec dnia na pewno będą bakterie i to one się bardzo fajnie będą rozwijały także pod wpływem światła, także pod wpływem tego, że woda w pewnym momencie już będzie miała taką milutką letnią temperaturę, a przecież bakterie są w powietrzu. Gotujemy dokładnie tyle wody, ile potrzebujemy i jeżeli mielibyśmy gotować ją po raz drugi, to chyba lepiej spożytkować ją na co innego. To mnie czy ja odpowiedziałem na pytanie pani Roxany? Myślę, że na wiele pytań pan odpowiedział. Tylko czy na to kluczowe też przy tego okazji? Tego nie wiemy jeszcze. Okej. Dowiemy się, kiedy napisze do nas ponownie pani Roxana. Pozdrawiam panią Roxanę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. SMS-owo ktoś napisał: nie słucham od początku audycji, ale czy ktoś już wspomniał o śmierci Stephena Hawkinga? Tak, dziś od rana państwo i my informujemy, i państwo także wspominają. To w ogóle fascynująca sprawa człowieka, który zamknięty w sobie w stosunku do świata zewnętrznego maksymalnie, robił takie rzeczy odkrywał, takie rzeczy opisywał. Transcendentalne przeżycie, samo to patrzenie na niego, no a śmierć, no wiadomo, zawsze śmierć wielkiego człowieka jest smutna i jest stratą, no, co tutaj powiedzieć. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze powrócimy do tej rozmowy przed 9. Zapraszam państwa serdecznie. A teraz... Projekt Tata. Krystian Hanke, ja tylko powiem, że już za kilka minut. 4 minuty, padnie pytanie i będzie ciekawa nagroda do wygrania. Ale mistrz, po kolei. Mistrz budowania napięcia. To najpierw nadrabiamy czytelnicze budowniczy zaległości. Piąty numer Świerczyka jeszcze do jutra dostępny, a tu bardzo ciekawy temat, czyli jak sobie radzić ze złością w różnych odsłonach, no choćby w tym opowiadaniu o Bajetanie Hopsie, któremu przytrafia się taki dzień i oczywiście taki dzień przytrafia się nam bardzo często, a potem się okazuje, że ta cała złość to kaskada wielu zdarzeń, które wynikają z różnych przypadków często rzeczy. Moje dzieci słuchały wczoraj tego opowiadania z otwartymi oczami i zresztą same doskonale też przeżywają takie emocje. Jak sobie radzić z tą złością? No właśnie, trzeba się tego jak najszybciej nauczyć. Radzi Małgorzata Węgrzecka, redaktor naczelna Świerczyka. Można znaleźć receptę na przykład w wierszykowie i dowiedzieć się, jak można taką złość przekierować. Już z kopaniem mebli stop zamiast stołu piłkę kop. Chcesz bić, to ci powiem jak. Wbijaj gwoździe, gdzie ich brak. Bardzo fajny przepis też na radzenie sobie ze złością jest w kotku mamrotku, bo pikuś na przykład szczeka, truchcik biega, kultura bębni, ciekawe jak ona sobie radzi z tym, a mamrotek, no mamrotek jak to mamrotek, ma swój sposób, więc na pewno warto o tym pamiętać i trzeba pamiętać wszystkim o tym, że złość jest jak wagon towarowy, trzeba umieć rozładować. To jest bardzo piękne motto. Zresztą złość jest też naturalnym i potrzebnym uczuciem. Istnieje też asertywność, o tym też można przeczytać. No i o tym, że częste napady złości mogą być wynikiem nieprawidłowej diety. No i jak sobie z tym wszystkim poradzić, jak pobudzić hormon szczęścia. Także dzieci mogą przeczytać w tym numerze, który, tak jak powiedziałem, jeszcze dziś, bo pojutrze, nie, jutro już w zasadzie, świąteczne i wiosenne wydanie. Przed nami święta i o tym już w Nowym Świerczyku, w którym też sporo bardzo ciekawych rzeczy, no choćby to, jak można zrobić zająca z papieru świątecznego, no i można też poćwiczyć malowanie wzorków, które potem przyda się, kiedy będziemy przygotowywać pisanki. O jajkach też mnóstwo ciekawostek. Jajo to absolutnie niezwykła struktura, zwłaszcza kiedy przekonamy się, co z takiego jaja można zrobić. Są jajorzeźby. Piszemy o chińskim artyście, który rzeźbi w skorupkach kurzych i kaczych jaj, i gęsich nawet. Są jajeczne rekordy. Ciekawa jestem, czy wiecie, gdzie znajduje się największa pisanka na świecie. Jest też sztuka jedzeniowa. Z jaj można zbudować wieżowce, drogi, mosty. No jest oczywiście też Fabergé i Muzeum Pisanki. I oczywiście coś, co wszystkich zaskoczy, czyli jajowaty fotel. Wiesz, gdzie jest Muzeum Pisanki? Nie wiesz, w ukraińskiej Kołomyi, a w Polsce tam. W Ciechanowcu. Ciechanowcu. Tak jest. Natomiast jajowaty fotel, no to rodzice pewnie wiedzą, chodzi o Arne Jakobsena. To wszystko także można przeczytać w Świerszczyku, który od jutra już. W kioskach na święta wydaje nam się, że wiemy o tym dużo, ale trafiają nam się czasami niesamowite święta, tak jak bohaterce opowiadania Razem Raźniej Uli. Też polecam, bardzo piękne opowiadanie. Świerszczyk wiosenno-świąteczny na przekór tej zimie, która podobno jeszcze jęzorem mrozu nas poliże niedługo. Już? Tak, zachęcam. Dziękuję bardzo, Krystian Hanke. Dziękuję bardzo. No to teraz, panie kolego. Teraz będzie wielka rzecz. To ten moment. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mówiłem państwu od rana o tym, że będziemy mieli dla dzieci przede wszystkim atrakcję, bo będzie można wyprowadzić reprezentacje piłkarskie, jedną bądź drugą, na najbliższy mecz naszej reprezentacji. Zapraszamy. Ten najbliższy mecz to mecz Polska-Nigeria na stadionie we Wrocławiu. Widzę redaktora minę i zdradzę od razu, że to jest taka tęsknota za dzieciństwem. On sam by chętnie to zrobił, zresztą ja też. No, każdy by chciał wyprowadzić. No ale możemy spełnić marzenia tych, którzy dziś są małymi chłopcami w wieku. W wieku, no właśnie, po kolei, bo to są sprawy organizacyjne, ja muszę państwu wszystko bardzo dokładnie proszę powiedzieć. Uważać. Proszę uważać, bo to są ważne rzeczy. Przede wszystkim, tak, dzieci mogą wyprowadzić reprezentację na stadion. Państwo wiedzą, to się nazywa taka dziecięca eskorta, pięknie to wygląda w telewizji, mamy miejsca właśnie w takiej eskorcie. Tylko ważne jest, aby dziecko miało od 6 do 10 lat, wiek jest ważny, jak również od 125 do 130 centymetrów. To są rzeczy, które będą weryfikowane. Trzeba będzie podpisać specjalne oświadczenie w tej sprawie. No nie wolno kantować. Tak. 125 do 130 od 6 do 10 lat. Będę to państwu jeszcze przypominał. Mamy oczywiście tak, wchodzi na stadion dziecko wraz z opiekunami. To są już dwie osoby. Do tego jeszcze dwa bilety, czyli w sumie cztery osoby będą mogły wejść. To jest taki cały pakiet. Mamy dla państwa dziś trzy takie pakiety. To jest niesamowita sprawa. Troje dzieci i jeszcze dodatkowe osoby. Dziecko, opiekun i jeszcze dwie osoby to zestaw. Trzy pakiety dla zwycięzców. Tak jest. No i teraz trzeba będzie odpowiedzieć kreatywnie na nasze pytanie. Wysłać odpowiedź pod numer 73533, 73533. Koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą państwo na stronie internetowej, a na odpowiedzi czekamy do 8. Proszę się zastanowić. O 8 jest koniec, a przed 9 dowiemy się, kto będzie wyprowadzał piłkarzy na stadion. Pytanie brzmi, którego piłkarza z historii futbolu chciałabym wyprowadzić na boisko i dlaczego? Którego piłkarza z historii piłki nożnej chciałbym wyprowadzić na boisko i dlaczego? 73533. Czekamy na odpowiedzi. Sponsorem konkursu jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałem tak jak trzeba. No i okolicznościowa piosenka, nawet we fragmencie. Niczego nie podpowiadamy. Lewandowski. Każdy z nas ma twarde, silne, zręczne dłonie. W każdym oku zapał do roboty płonie. Warczą wiertła, puczą młoty. Odwalamy huk roboty, bo w robocie to my pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie. Bez fachowca, metalowca, w kraju wykonuje swoje plany. Każdy plan być musi przecież wykonany. Metalowcy pierwsi w planie ciągną swe zobowiązanie, bo w robocie chcą być pierwsi i najlepsi. Metalowcy, metalowcy, w każdej branży i dziedzinie my fachowcy. Czy to w chemii, czy w górnictwie, czy w rolnictwie, kolejnictwie. Bez fachowca, metalowca, ani ruch. Gdy w rolnictwie przyjdzie okres urodzaju, gdy traktory i kombajny nawalają, czy to we dnie, czy też w nocy, nie szczędzimy swej pomocy. Do pomocy to my pierwsi i najlepsi. Lewandowski. Jeszcze za chwilę Państwu przypomnę pytanie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2017. Na przykład wyjątkowa Toyota Auris z automatyczną klimatyzacją i radiem Bluetooth dostępna jest już od 27 950 zł w kredycie 50/50. Ciesz się legendarną niezawodnością już dziś. Wybrane modele Toyoty w wyprzedaży rocznika 2017 dostępne w standard kredycie 50/50 Toyota Bank Polska S.A. RRSO 3%. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Artur Ewertowski. Marcin P. nie był słupem. Tak przed komisją śledczą od Amber Gold zeznał były szef gdańskiej delegatury ABW Adam Gruszka. Jak dodał po wejściu ABW, szef firmy był totalnie roztrzęsiony i gdyby ktoś za nim stał, na pewno już wtedy przyznałby się do tego. Mówił też, że agenci przypuszczali, że w spółce może dochodzić do próby prania pieniędzy. Zapewniał, że żadnemu z funkcjonariuszy nie wydał zakazu zajmowania się wątkiem pracy Michała Tuska. O 10:00 zaczną się przesłuchania dwóch prokuratorów z Trójmiasta. Ustawą wprowadzającą elektroniczną receptę zajmie się dzisiaj Senat. To ma być ułatwienie zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Elektronicznej recepty nie można zgubić ani zniszczyć. Nie ma też problemu z niewyraźnym charakterem pisma, brakiem pieczątki czy podpisu, tłumaczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Lekarze obawiają się, że recepty mogą być problemem dla starszych lekarzy. Poza tym gabinety w mniejszych miejscowościach nie mają komputerów i dostępu do internetu. Prokuratorzy domagają się kary śmierci dla 19-letniego Nicolasa Cruza, sprawcy masakry w szkole na Florydzie. W zeszłym miesiącu młody mężczyzna zaczął strzelać do uczniów. Zginęło 17 osób. Obrońcy Cruza chcą dla niego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Zapowiedzieli, że 19-latek przed sądem przyzna się do winy. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Giełdy na Wall Street zakończyły wtorkową sesję na minusach. Dow Jones spadł o prawie 0,7%. S&P stracił ponad 0,6%. Nasdaq ponad 1% pod kreską. Na Dalekim Wschodzie także spadki. Hongkong traci ponad 1,2%. Seul 0,4% pod kreską. Tokio 0,8% na minusie. Ceny ropy stabilne. Baryłka kosztuje poniżej $61. Złoto drożeje. Uncja po 1328 dolarów. Na rynku walutowym bez większych zmian. Euro kosztuje 4,21 zł. Dolar po 3,40, funt po 4,75, a frank szwajcarski kosztuje teraz 3,60 zł. Czy i jak Europa powinna odpowiedzieć na amerykańskie cła? Waszyngton nałożył wysokie opłaty na sprowadzane spoza Stanów Zjednoczonych stal i aluminium. O ewentualnej reakcji będą dziś dyskutować europarlamentarzyści. Do Strasburga przyjedzie też polski minister infrastruktury. Na miejscu jest już reporter Polskiego Radia Arkadiusz Augustyniak. Rano europosłowie zajmą się decyzją Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na importowaną stal i aluminium. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział wczoraj, że Unia Europejska będzie bronić swoich pracowników i przemysłu. Do Strasburga przyjeżdża polski minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk ma zaplanowane spotkania, podczas których będzie przekonywał do polskiego stanowiska w sprawie tzw. pakietu drogowego. To przepisy określające czas pracy kierowców i płacę minimalną w transporcie międzynarodowym. Polski rząd założył, że musimy obronić polski transport międzynarodowy, polskich przedsiębiorców przed upadłością, bo ewidentnie, jeżeli przyjęte zostaną rozwiązania, których projekt są analizowane w chwili obecnej, procedowane w parlamencie i w Komisji Europejskiej, będzie to dramat dla naszych polskich firm. My do tego nie możemy dopuścić. Podczas posiedzenia europarlamentarzyści zajmą się też tematem bezpieczeństwa dziennikarzy po zabójstwie słowackiego dziennikarza śledczego. Ze Strasburga Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. A Ekonomia w Trójce powróci po 8:30.

Madonna, Piotr Metz. Do usłyszenia jutro, dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8. Przypomnę, że do 8 czekamy na Państwa odpowiedzi. 7-3-5-3-3. Którego piłkarza z historii chciałabym wyprowadzić na boisko i dlaczego? Oczywiście pytanie dotyczy, czy rodzice i chłopców i dziewczynek są proszeni o wysłanie takiej odpowiedzi. A przed 9 dowiemy się, kto będzie wyprowadzał jedną z reprezentacji, bądź naszą, bądź reprezentację Nigerii na stadion we Wrocławiu. 2-2 i 7 trójek. Jeszcze jedno wspomnienie Stephena Hawkinga. Przypomniał mi się taki artykuł, wywiad ze Stephenem Hawkingiem, który czytałem jakiś czas temu. Osoba prowadząca ten wywiad spytała się, co najczęściej zaprząta jego głowę, o czym najczęściej rozmyśla. I Stephen Hawking tam odpowiedział, że najczęściej rozmyśla o kobietach, bo jest to dla niego największa zagadka. O Stephenie Hawkingu jeszcze porozmawiamy dziś w audycji porannej przed 9. Zapraszamy Państwa. Za 17:08. Zapraszamy do trójki. Świat stoi przed nami otworem. Tak mogłoby się tylko wydawać, bo na przykład w kwestii leków świat został nam zawężony. Tak mówią przepisy i to podobno dla naszego dobra. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że leki sprowadzone kurierem do Polski ze Stanów Zjednoczonych zostały słusznie zarekwirowane na granicy. O tym, jakie leki, skąd i w jaki sposób można przewieźć na własny użytek, tłumaczy rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Paweł Trzciński. Generalnie przyjęte jest, że można przewieźć ze sobą do 5 najmniejszych opakowań leków. No to jest to pomyślane w ten sposób, że ktoś zaczął na przykład kurację za granicą, te leki może ze sobą przywieźć. 5 leków tutaj, tak. Gdybym chciała sprowadzić pocztą czy kurierem, już nie mogę. Jest niedopuszczalne, dlatego że to tak naprawdę jest bramka do nielegalnego handlu lekami. Na przykład, jeżeli jest narkotyk w paczce, to pies może wywąchać. Ale tak. Jeżeli są leki, to co, trzeba potrząsnąć? To jest cała nauka. Celnicy mają coś takiego jak analiza ryzyka. Oficer prasowy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego Piotr Tałałaj. Na podstawie paczki, która przychodzi do kraju, celnik musi przeanalizować, co to jest za paczka, skąd ona jest, jak ona wygląda, od kogo, do kogo. Po przeskanowaniu takiej paczki to już wiemy wtedy więcej, co w środku się znajduje. Zwróćmy uwagę, jaki jest cel tej regulacji. Mamy sytuację, w której ktoś usłyszał od swojej koleżanki, że w Indiach jest niesamowity lek tworzony w jakiś super ziół, który pomaga na wszystko. Wiele takich przypadków. Wiele jest takich przypadków. W internecie krąży mnóstwo zadziwiających historii, które nie mają żadnego potwierdzenia naukowego. Tymczasem są produkowane bardzo często w Indiach, w Chinach, w makabrycznych warunkach, z produktów, które nie mają nic wspólnego z tym, co się opowiada, że niby z tego są te leki produkowane. I teraz, czy państwo ma pozwolić, żeby jego obywatele zatruwali się tego rodzaju lekami? Przychodzą jakieś kulki, granulki, płyny, maści, opisane, że są to prezenty i niestety musimy przebadać, co to jest, ponieważ może to być wszystko. Kto wysyła na własny użytek leki w paczce? Kuzyn z Ameryki może mi przysłać. No, kuzyn z Ameryki może przysłać, tylko że musi być zgoda prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wtedy my taki towar odprawiamy. Troszkę się zdziwiłam, że w ogóle dochodzi do takiego importu docelowego, bo wydawało mi się, że te wszystkie formalności są tak skomplikowane, że ludzie po prostu rezygnują. Pan w swojej aptece sprowadzał leki właśnie w ten sposób. Tak, sprowadzałem. Teraz coraz mniej, natomiast taka furtka jak najbardziej istnieje dla leków, które w Polsce nie są w ogóle zarejestrowane. Magister Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki Fabryczna w Warszawie. Jest taki wniosek, wystawia go lekarz, musi być potwierdzony przez krajowego konsultanta w danej dziedzinie, trafia do apteki i można go nabyć. To można teoretycznie w każdej aptece załatwić. Czas oczekiwania jest do miesiąca i więcej. Generalnie zasada jest taka, do 5 leków można przewieźć ze sobą za granicę, natomiast jeżeli gdzieś na świecie istnieje lek, który nie szkodzi, tylko pomaga, to poprzez naszego lekarza po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego możemy taki lek ściągnąć legalnie, już bez kombinacji. Ale my mówimy o Stanach, a w ramach Europy? W ramach Unii Europejskiej możemy przewozić, co chcemy. Dlatego, że mamy spójny system bezpieczeństwa. Tak więc leki nieosiągalne w kraju możemy przewozić tylko w bagażu podręcznym i to w określonej liczbie, co sprawdzała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 14:08. They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise to put up a fucking line. Ooh, bop, bop, bop. took all the trees and put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pay paradise and put up a fucking lie. Paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. Nah, nah. So late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking za 10,5 minuty 8, pora na rozkład jazdy. Muzyczny rozkład jazdy. A dobrze, oczywiście, muzyczny. Krystian Hanke. No to jeszcze w uzupełnieniu do tego, co słuchamy od wczoraj, to teraz zupełnie inny utwór zespołu, o którym głośno. Chodzi oczywiście o zespół Pearl Jam. To wszystko dlatego, że zaprezentowali nową piosenkę Can't Deny Me, naszą wczorajszą piosenkę dnia. Okazuje się, że ten protest song wymierzony przeciwko Donaldowi Trumpowi nie jest okazjonalnym przypomnieniem się przed turnę po świecie. Przypomnę, 3 lipca w Krakowie także, to element tego turnę. Jest to regularna zapowiedź nowej płyty i to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich fanów tego zespołu. Uśmiecham się, no bo cieszę się bardzo. Nie znam jeszcze żadnych innych szczegółów związanych z płytą, ale można podejrzewać, że zespół pracował nad nią z Brandonem O'Brienem, producentem, który odpowiada za brzmienie 6 z 10 dotychczasowych płyt zespołu. No i wymieniać by długo, ale fani doskonale wiedzą, jakie płyty chodzą. Chodzi m.in. o płytę Lightning Bolt z 2013 roku, z której to płyty pochodzi to nagranie o syrenach. Syrenkach. Sirens Pearl Jam. Tak we fragmencie tylko. A teraz no, rzecz niespotykana, ale bardzo głośna. Otóż były lider francuskiego zespołu Noir Désir Bertrand Cantat odwołał swoje wszystkie występy na tegorocznych festiwalach. Petycję o usunięcie go z listy występujących na festiwalu Papillon du Nin podpisało ponad 70 tysięcy osób. Organizatorzy wydarzenia nie ugięli się pod taką presją, ale zdjął ją z nich sam muzyk, obiecując też odwołanie swoich koncertów na innych festiwalach. Wciąż jednak zamierza wystąpić na koncertach niefestiwalowych, będących częścią zaplanowanej trasy koncertowej. No i teraz clue całej informacji. Cantat został skazany w 2003 roku za zabójstwo swojej kochanki, aktorki Marie Trintignant. W więzieniu spędził 4 z 8 zasądzonych lat. 2 lata po tym, jak wyszedł na wolność, samobójstwo popełniła jego żona Christina Radi. Noir Désir we fragmencie, także w muzycznym rozkładzie jazdy. A teraz King Crimson, który to zespół zapowiedział wydanie albumu dokumentującego koncert w Wiedniu z 2016 roku. Nowy album ukaże się 6 kwietnia 2018 roku, a więc już niebawem. Tytuł nie wyszukamy, Live in Vienna. I zajmować będzie 3 płyty kompaktowe. Nagrania pochodzą z koncertu, który odbył się 1 grudnia 2016 roku. Wiem, że teraz mi się dostanie, bo przerywać epitaf to rzecz niegodna, no ale musimy iść dalej, ale słuchając przynajmniej tego, powiem Państwu bardzo nietypowej i wspaniałej akcji, The Uncensored Playlist, czyli nieocenzurowana playlista. To jest przedsięwzięcie z pogranicza muzyki i dziennikarstwa, za pomocą którego wiadomości docierają do mieszkańców Chin, Egiptu, Tajlandii, Uzbekistanu i Wietnamu w postaci piosenek właśnie. Akcję przygotowała organizacja Reporterzy Bez Granic. Według ONZ to w tych 5 krajach panuje najgłębiej posunięta cenzura w internecie i mieszkańcy tych krajów mają największe problemy z dotarciem do niezależnej informacji, czyli takiej, której źródłem nie jest władza. Zadaniem organizacji jest połączenie miejscowych dziennikarzy z miejscowymi muzykami. Ci pierwsi piszą wiadomości w postaci tekstu piosenki, a drudzy ją wykonują. Piosenki nagrywane są po angielsku oraz w języku ojczystym i trafiają do serwisów, za pomocą których można posłuchać tych piosenek z serwisów takich jak Deezer, Spotify czy Apple Music. Cenzorskie przepisy drakońskie wobec dostępu do wolnych mediów nie obejmują przynajmniej na tę chwilę korzystania z internetowych serwisów muzycznych. Informacje przygotowują dziennikarze, którzy znajdują się na emigracji. Krystian Hanke, dziękujemy. The Uncensored Playlist i nie tylko. Dziękujemy. Przypominamy, 7-3-5-3-3. Mają Państwo jeszcze 5,5 minuty. O 8 zamykamy skrzyneczkę i czekamy na odpowiedź, którego piłkarza z historii futbolu chciałabym wyprowadzić na boisko i dlaczego. A do wygrania możliwość wyprowadzenia reprezentacji Polski albo reprezentacji Nigerii na najbliższy mecz między tymi zespołami we Wrocławiu 23 marca o 20:45. 7-3-5-3-3. Przypomnę, rodzice wysyłają odpowiedzi. No i rodzice dzieci w wieku od 6 do 10 lat o wzroście od 125 do 130 cm. To istotna sprawa jest. Będzie weryfikowana, bardzo dokładnie. I trzeba będzie podpisać takie specjalne oświadczenie, tak więc proszę o tym pamiętać. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy. Na świecie się robi radośnie, patrząc w zachwycie na swoje szczęście. Rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Sprawia, że człek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człek jest wszystkim tym, co